Obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. In Black i Stone Error z Krakowa, zresztą zespół, który w zeszłym roku parokrotnie gościł na naszej antenie jeszcze przed samym wybuchem pandemii, byli gośćmi w studio i odpowiadali na Państwa pytania, ale też i na moje, nawet pośmialiśmy się trochę, były to jeszcze zupełnie frywolne czasy w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, choć poczucie humoru nie powinno nas opuszczać. Niemniej jednak pozostaniemy w mrocznym klimacie i przed Państwem miażdżąca atmosfera produkowana zawsze przez Portishead The Rip. Oczywiście najlepiej, jak muzyka powstaje w wyniku miłości, w wyniku takich uczuć, które pozytywnie pchają nas do przodu, pchają do załatwiania własnych spraw, starania się polepszenia jutrzejszego dnia. I właśnie taką osobą, która w ten sposób traktuje ten cały galimatias, jest Goran, który zresztą jest kapitanem formacji Kiev Office, który zresztą bardzo Państwo chętnie sugerując słuchają na naszej antenie. Każde jego przywołanie oczywiście jest dla mnie też niebywałą przyjemnością, już ze względu na to, że jest tam połączenie psychodeli, nowej fali punk rocka, ale przede wszystkim języka kaszubskiego, Nordowi, MOL i Kiev Office. Pytaj, co chcę zrobić, bo... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nordowi Mol i Kiev Office. A teraz, proszę Państwa, zespół, który miałem okazję oglądać w początku lat 90. w Berlinie. Jeszcze nie do końca, znaczy już właściwie ze zwalonym murem berlińskim, ale jeszcze nie do końca z wyrównaną infrastrukturą, która po stronie wschodniej jednak jeszcze daleka była od tego, co było po stronie zachodniej. W dzielnicy Kreuzberg, na Hermannplatz, klub, jak się nazywał, tego już nie pamiętam. W każdym bądź razie był to taki zespół, który się nazywa Kajes. Dzisiaj protoplasta dzisiejszego Queens of the Stone Age, ale my właśnie wrócimy do tego protoplasty. Dzisiaj posłuchamy piosenki Green Machine. Tak zawsze mi się kojarzy. Zresztą wracam do tej historii związanej z Jarocinem, z pierwszym koncertem zespołu Siekiera, takim, który pozwolił im się pokazać szerszej publiczności, która absolutnie oczekiwała właśnie czegoś takiego, co zaproponowali chłopcy z Puław. To też świadczyło o tym, że Polska była zupełnie nieprzewidywalnym krajem i w gruncie rzeczy mimo wielkich ośrodków miejskich, w których tworzyły się takie całe sceny, była scena trójmiejska, była scena warszawska, wrocławska, rzeszowska. Puławy nie są wielkim miastem, a jednak powstał tam zespół, który na koncercie w Jarocinie na dużej scenie autentycznie zakasował wszystkich pod względem technicznym, ale przede wszystkim pod względem merytorycznym, przy tym, co miał do przekazania i w tej formie, w jakiej po prostu sprzedał to, okazało się to miażdżące dla całej reszty, co spowodowało taką dosyć nieprzyjemną w pewnym sensie atmosferę na zapleczu, w tej części, gdzie dostęp miały zespoły. Była lekka taka zazdrość za to, co oni bezkompromisowo pokazali i byli w stanie zrobić. Przed państwem zespół Siekiera i Ludzie Wschodu. Czasy się zmieniają, bezkompromisowość twórców odważnych nie. I tutaj właśnie mamy w tym tekście, bo tak tekstowo w zasadzie najbardziej zależało mi włożyć dzisiaj ten utwór zespołu Siekiera, gdyż wiadomo, że poprawność polityczna obecnie obowiązująca, oczywiście nie wszędzie, bo w Aptece Nocnej jej nie ma, no część tego tekstu już by niespecjalnie się chciała jakoś doklejać z takich czy innych względów, ale to już nas nie interesuje. Tu z następną piosenką wiąże się też śmieszna historia, znaczy śmieszna, nie też, tylko śmieszna historia związana z akurat nieznajomością języka angielskiego i w czasie imprezy właśnie jeden, który znał język angielski, bardzo zależało mu na tym, żeby wszyscy wiedzieli i poprawnie wymawiali tytuł, krzyczał, że to nie jest give me some water, czyli dajcie mi trochę wody, tylko chemical warfare i Dead Kennedys. I tak starając się już jak najwięcej muzyki zamieścić do kończącej się naszej audycji, bo jest 37 minut po godzinie pierwszej, przed Państwem ścianka, dawno temu nie grana, boję się zasnąć, boję się wrócić do domu. Yeah. świat wyjaśni się. Chyba wiem, co dla mnie dobre robi tak, że jest źle. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. C-Cell Sanctuary Decals. Zespół, który swego czasu robił wielką karierę. Niektórzy zwracali uwagę, że tak ubrać może tylko czubek, ale z drugiej strony oczywiście my już jesteśmy na tyle tolerancyjni, że każdy może się ubierać jak chce i te czasy są tylko wspomnieniem mglistym za nami. Zespół następny, New Model Army, który zwrócił moją uwagę swoimi partiami basowymi, zresztą bardzo oryginalnymi. Grają do dzisiaj, ja oglądałem ich parę koncertów za czasów wielkiej świetności, za czasów takiego może lekkiego zapomnienia, ale zespół warty uwagi. Przed Państwem New Model Army, White Coast. Tell the people in the white coats, enough is enough. Now that we I takim oto niebywale ciekawym połączeniem będziemy powoli dobiegali końca, ale oczywiście to jeszcze na sam koniec będzie mała niespodzianka. Połączenie zespołu White Zombie, który do współpracy zaprosił Iggy'ego Popa. Wiadomo, postać taka, która zawsze jest, i lubię to słowo, na propsie. Tutaj zaśpiewają i zagrają Black Sunshine. We'll be right back. wydała Magdalena Trzaska, realizowała niezawodnie Halina Leszczyńska, prowadził dla Was zawsze uniżenie Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. A na zakończenie coś, co zawsze lubimy, bo znamy Massive Attack i T-Drop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Extra. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid.